El dilinde kar getir, oy anam güzelle. Sarda yaren nar getir, oy anam güzelle. Sarda yaren nar getir, oy anam güzelle. Dediler yarın hasta, oy anam güzeller. Sim tabakta bal getir, oy anam güzeller. Sim tabakta bal getir, oy anam güzeller. Oy güzeller güzeller, oy anam güzeller. İnci mercan dizerler, oy anam güzeller. İnci mercan dizerler, oy anam güzeller. Mendilinde oya var, oy anam güzeller. Yüreğimde yare var, oy anam güzeller. Yüreğimde yare var, oy anam güzeller. Komşularım yareme, oy anam güzeller. Seni merhem diyorlar, oy anam güzeller. Seni merhem diyorlar, oy anam güzeller. Oy güzeller güzeller, oy anam güzeller. İnci mercan dizeler, oy anam güzeller. İnci mercan dizeler, oy.